Lopják az orvost Borsodban? Amúgy nem tudom, hogy Borsodban van-e. Eljött a NAV az OnlyFans-esekért. Végre jönnek a vízfejben a leépítése, kedves csinovnyik barátaim. Időben kimenekültél mi. Aztán itt nagy a pofán. Bepótoltam már az összes előző heti részt, és a Radicsnak a hörgései nagyon tetszettek. Az... A Radics hörgései, az bárhol elvinni a sót. Jakab Péter egy nagyon-nagyon nagy lúzer, hogyha nem használja ki azt, hogy a ország egyik legmenőbb, nem tudom, influencer, videós, minden. Ismert ember. A legismertebb emberével zenepárba jösszesen, szóval Jakab Péternek ezt muszáj lesz kihasználni. Visszajelzett a Jakab Petya? Szerintem nem jelzett vissza a Jakab Petya, de nem tudom, biztosan eljutott hozzá, mert biztosan is nézi, a jól van. Igen. Az ígyet. Viszont a szerencs, hogy a gyerekek nem látták, amikor a dinoszauruszokról beszéltetek, mert sírtak volna. Gyalázat volt. Nem volt nehéz az a teszt. Most már úgy nyomják, főleg az Ábel, hogy 150 oldalas dinoskönyvben az összeset tudja. Én kimondani nem tudom azok a dinókat, amikor még mindegyik hát tudja, hogy micsoda meg, hogy mi a nevük. Én emlékszem, gyerekkoromban tudtam 4 dínót, az kész. Nem az, hogy az összeset. Van egy ilyen teória, nem? Hogy a világ minden tudásával születnek meg a gyerekek, és így csak elbutulunk idővel. Egy olyan teória, mint az, hogy lapos a föld. Erről szólt például a díjnyertes film a Bébi úr is. Újabb fordulat a háborúban. Elképesztő haderőt mozgósítottak az oroszok. De most az Origo az átvette az orosz állami tévéből a híreket? Biztos nem. Hát ez az NTI-től van. Ja. És amúgy ez tényleg valami, ez a hír, csak nem arról szól, amit címet rápattintottak, nem vagy amit sejtett. Nem elképesztő ez a haderő? Vagy nem hát olyan... elképesztő a haderő, csak a csendes óceánon van. Ezt az Origo fontosnak tartotta megjegyezni ezt a vészmadárkodást, ezt a hangulatkeltést, hogy itt jön az atomháború, ugye szokás ezt hallgathatjuk. Orbán megint elkezdett az atomháborúról magyarázni. Én nem értem, valaki perelje már be itt hangulat kell, vagy mi ez? Mi ennek a neve? Vészmadárkeltés, igen, köszönjük. Szóval az Origo ismét vészmadarat keltett, az Orbánnal együtt ülnek a vészmadár tojáson, és próbálják kikelteni. Amúgy a Dancsó videó az tényleg érdekes volt. Amúgy most úgy érzem, hogy nagyon éli azt, hogy most, hát nem azt mondom, hogy rendterlet, de hát az a bajom, hogy kicsit személyeskedőnek érzem, és én amikor elkezdtem, direkt próbáltam mindig arra figyelni, hogy valami a munkásságot meg a minimális objektivitást belevinni. Az is más, hogy mondjuk 10 000 feliratkozósként kritizálni, meg más mondjuk 1 milliósként, de amúgy valahol igazából ugyanannak kéne lennie, csak azt érzem, hogy az a Dancsói videója azért feleslegesen személyeskedő volt egy csomó tekintetben, ami szerintem gyengíti amúgy, hogyha van egy rendes kritikád, akkor az nehéz komolyan menni, hogyha mellette ott van egy csomó személyeskedés, de valószínűleg neki nem az a célja, hogy valójában kritizáljon, hanem hogy nem tudom, szórakoztató videót csináljon. Mi is ismerünk pár embert, akit kritizált, ezért nyilván elfogultak vagyunk, de azt talán alá lehet írni, hogy én mindig próbáltam nem ilyen személyet érintő, nem tudom, ilyen sértegetést csinálni, és itt szerintem. De te is belecsúsztál, mindannyian belecsúszunk személyeskedésben. Hát azért van belecsúszol, de az más, szerintem ez más fajta belecsúszás mondhatod az Ancsó részéről, egy ilyen teljesen felesleges kötekedésnek tűnik. Hát ez szerintem is különösen, amit a Fruzsiro mondott, az egy ilyen, ez egy egyszerű bunkóság volt, és ráadásul, ahogy ugye azt mondta a Fruzsiro, hogy nincsen szexuális kisugárzása, és utána pedig bevágott egy ilyen ring girl-t, aki boxmeccseken viszi körbe a számokat, és neki a TikTokját, ahogy ott nem tudom, miniszoknyába táncol. Igen. És így persze ez egy szép lány, de bazd meg ott így alul van öltözve, de akar, hogy már ez annyira rendkívül ilyen előember szint volt ezt így oda hurcolni. Ez egész ilyen előemberes, hogy úgy érzem, hogyha meg valaki, szóval mondjuk az a csaj meg valószínűleg egy csomó embertől megkapja, hogy egy picsa, meg hogy kurva, meg ilyenek, valaki meg visszafogottabb, akkor megkapja most a Dancsótól, hogy szerinte nincs szexuális kisugárzás, szóval nehéz mindenkinek a kedvére tenni, de ez... Ilyen csúfságokat akárkiről lehet mondani, most nézd meg a Dancsót, most főleg a régi... Szexuális kisugárzása van, nem? Mint egy kenyér. De látod, te is személyeskedsz, de hogyha már visszaszólsz, akkor lehet. Jó, a fiú? Nem azt mondom, de szerintem lehet így beszélni, és lehet ilyen kritikát mondani, anélkül, hogy megemlítenéd mondjuk a pozitívumokat, amiket elért. Például a Pamkutyáról, hogy azt mondja, hogy nincsenek semmilyen hatással a YouTube-ra, hogy nem viszik előre, amikor ők is az a réteg, akik kitaposták az utat, hogy komolyan vehető üzleti partnerként. Hát de igen, de abban amúgy mondjuk a Dancsó is úttörő volt, és még a tartalma is annó úttörő volt. Most már viszont szerintem a Dancsó se úgy viszi előre, de amúgy meg a Pamék is próbálkoznak a saját dolgaikat megújítani. Vajon elvárható-e mindenkitől, hogy feszegesse a platform határait? Nem feltétlenül kell mindenkinek Filthy Franknek lennie. Bár jó lenne, ha egy-kettő lenne. Nyilván nehezebb. Én is azért nagyon ritkán kritizáltam mondjuk ilyen lifestyle youtubereket, vagy gameplayt egyáltalán nem kritizáltam, mert egyszerűen én nem nézem egyáltalán, úgyhogy nem tudom, hogy mi a jó. És ugyanígy egy egyértelműen nem nekem szóló tartalom, amit nem csak azért, mert mondjuk már idősebb vagyok, és akkor most nem értem a Kresszert, mert ott meg látom, hogy mi fejlődhetne meg. Ezt értem, mert voltam gyerek. Nő viszont még nem voltam, meg azért a Fruzsi tartom egyértelműen egy teljesen más rétegnek, szóval én nehezen törnék pálcát fel, hogy szerintem ez nem érdekes, és szerintem ez hülyeség, miközben egyértelműen semmilyen szinten nekem nem szól. De lehet attól még tényleg kritikát mondani, csak biztos lehetne relevánsabbat, mint az, hogy most kinek milyen a szexuális kisugárzása. Érdekes, ez férfiaknál sose hozza fel. Ez is egy ilyen kicsi furcsa szexizmus, hogy a Dancsó nem dugná meg őt, és akkor ez egy kritika tárgya. Hogy... De lehetne ez is. Érted, ez is egy... Ez is egy tartalom. Lehet, hogy a Harry Kettnert se dugnál meg. Azt gondolnám, hogy a magyarországi legkövetettebb influencer ennél egy kicsit szofisztikáltabb kritikát is megfogalmazhat, mert az, hogy most valaki örjünk az interneten, az naponta előfordul, de hogy azt gondolnám, hogy egy 1 millió feliratkozós youtubernek egyel okosabban kéne ezt csinálni. De. Hát meg nem is csak az. Azért akárhány feliratkozója lesz, nem tudom, Molnár Krisztiánnak nem lehet feltétlenül elvárni, nem tudom, az MTA székfoglalóját. De amúgy én azt akartam hozzátenni, hogy szerintem ez is teljesen valid tartom, lehet ilyet is csinálni, lehet kizárólag geciskedni, és amúgy persze. Ez, ez a szép a platformból, hogy... Én adom a geciskedés sem, a vicces. Még az sem feltétlenül kell. Az, hogy mi elvárnánk egy olyan dologtól, amit meg szeretnénk nézni, hogy legyen mondjuk legalább vicces. De lehet amúgy még lehet kurva szar tartalmat is csinálni. Az utóbbi időben amúgy a Dancsótól nem ehhez szoktunk. A korai időszakában egyáltalán nem ehhez. Aztán már gyakorlatilag semmihez sem. Most megint elkezdett följönni, és akkor itt most megint egy ilyen egy hétványabb tartalmat láttunk. Nekem ezért volt inkább meglepő. És hogyha innentől kezdve nem tudom, 5. héten keresztül még mindig ugyanezt fogja csinálni, ugyanezt a minőséget, akkor már fogunk nyilván meglepődni ezen. Emelne a kormány a fizetéseken, természetesen a HVG-nek semmi se elég. Még nem az ápolókén, de a minisztériumi főosztályvezetői emelkedhet 2 millióra. Amúgy a cím megtévesztő, mert nem csak a minisztériumi főosztályvezetőknek a bére emelkedik, hanem a közigazgatásban a bérsávoknak a felső határát feljebb tolják. És igen, a főosztályvezetők egy 2 milliós felső határral fog működni ezek után. Ami ebben az érdekes, én is, mint oly hosszú ideig csinovnyikként működő ember, még friss emlékeim vannak ezekről, úgyhogy tényleg, Csokker, nem is lepődtem meg. Most poszttraumatikus élményeket okoztak. Igen, nem is lepődtem meg, amikor kijött hozzá ez a másik cikk. Minden 10. dolgozót ki kell rúgni, hogy emelhessék a minisztériumi tisztviselők fizetését. Hát ismét, ugye mivel egy buznyák nincsen az államkasszában, hála a tavalyi és tavaly előtti kótyavetyélésnek. Na, mint még a Gyurcsány kótyavetyél. Valószínűleg tavaly előtt a Gyurcsány volt, igen. Ezért úgy fognak bért emelni, hogy kirúgnak 10%-ot, és az ő bérüket pedig szétosztják. Mint hogyha néznek csinyók, vagy régi csinyók, tudjátok, hogyan szokott működni. Azért nem minden esetben azokat rúgják ki, akik nem a legalkalmasabbak. Nem tudom, én nekem szerencsém volt, azért a környezetemben nem ez az elvérvényesült elsődlegesen, de nagyon sok ilyet hallottunk más ilyen testvér intézményekből, meg a környezetünkből, hogy egész egyszerűen, nem tudom, a főnök cicája, hát ő megmarad, neki megemelkedik a bére, de mondjuk valaki, aki meg nem tudom, 1-2 éve már méltatlankodik, vagy vannak ilyen emberek, akiknek így látványosan nem nő a bérük, őket meg elküldik. És nagyon gyakran amúgy tényleg olyan emberektől kell megválni, akik valóban érdemi munkát végeznek. Ráadásul, hogyha ez megint valami fűnyíró elv szerint lesz, akkor lesznek olyan részlegek, ahol a létszámbeli aránytalanságok miatt, ahol már amúgy is annyira kevesen vannak, hogy alig tudják elvégezni a munkájukat, ott is le fog szedni 10%-ot a fűnyíró, és akkor még jobban rábasznak, akik ott maradtak. Miközben, nem tudom, ilyen megbízott, olyan meghízott, ott fognak ülni, és a megemelt bérükkel szépen csöndben előnek az irodájukban, amíg el nem kell menni egy megbeszélésre, ahol meg így parádézhatnak, hogy ja, hát a miniszter úrral múltkor beszéltem, és úgyhogy... Csak nem tökéletesen működik az állami szférén. Nem azért léptek. Nem kifogástalanul. És milyen érdekes, hogy az illetménytábla alsó határait nem módosították. Hát, mert ők nem befolyásolják a politikát. Hát igen, a szaros csinyó, aki lennül, végzi, nem tudom, bruttó 350 ér a munkáját, az lehet, hogy most is ugyanannyit fog keresni, miközben a főosztályvezetőnek szépen fölkúszik a bére 2 millió forintra. De nem azt mondom, tényleg, hát ezek felelősségteljes feladatok, aki jól ellátja, legyen megfizetve, hát az mindannyian egyetértünk. Arról híres, hogy aki jól ellátja. Szóval ez alapból egy, hát a jellegéből adódóan az állami szféra, tekintve, hogy nem teljesítmény alapon működik, ezért nehéz, könnyen bele lehet csúszni abba, hogy basszus, nem tudom, haver kapja a lehetőséget. Nincs az, hogy csődbe megy a cég, hanem akkor valamit ott mókolnak, aztán így raknak, úgy raknak, az aláírja, oda átrakják, és akkor valamit lehet csinálni. Sok helyen úgy működik, hogy aki jól dolgozik, meg aki hajt, aki tehetséges, az hamar előre jut, de mint oly sok helyen a világban, itt is a kapcsolati háló azért gyakran többet ér, mint a tehetség és a munka. Ez az egyik fele, amire te gondolsz, vagy amit te itt most mondtál. A másik fele pedig az, hogy nagyon sok olyan részleg van, ami valamilyen régi átalakításból maradt, már mondjuk nem azt a feladatot látja el, mint régen, és hát leépíteni meg azért elég nehéz, mert hogy mondjam, van egy ilyen bennragadt, ilyen valami szociális háló jellege is az állami szférának, ami egy nagyon furcsa dolog. De tényleg van egy ilyen, hogy ott van a Manyika, 58 éves, vagy 55 éves, van még, mit tudom én, 7-8 éve a nyugdíj, 30 éve ezt csinálja. Nem fog tudni elhelyezkedni sehol. Akkor Manyit nem rúgod ki, nem emeled a fizetését, de nem hajtod el. Nem ez az, amitől szarul működik az állami szféra. Nem ez a feladat, mert ez amúgy a teljesítményre nincs jó hatással, nem? Valóban nincs, közben meg a működéséből fakadó, amivel az állami szférában se úgy van, hogy minden egyes pozícióban irgalmatlan hajtás van folyamatosan, hanem vannak olyan területek, ahol egyszerűen fenn kell tartani a szolgáltatást, hogyha az állampolgárnak szüksége lenne rá, akkor legyen, de gyakran nincs rá szüksége senkinek, és azért attól függetlenül ott kell, hogy üljön valaki, mit tudom én, csak egy szar példa, mint amikor az autópálya ilyen kapus volt, és nem volt automata, hanem mindig ott ült valaki a kapuban, de nem mindig jött autó. Ő neki hogyan fokozod a teljesítményét, érted? De valakinek ott kell ülnie. De akkor kevesebb embernek kell ott ülnie, hogyha az már nem egy olyan nép. Hát nyilván tudod ezt úgy csinálni, hogy akkor megfigyeled, hogy mikor van több, mikor kevesebb, és akkor próbálod úgy ütemezni, hogy hányan üljenek ott. De mivel kim van a halál seggén az autópálya ülőhely, ez az egyik. A másik meg az, hogy nem tudhatod, hogy mikor fog jönni kurva sok autó hirtelen, amire nem számítasz, és akkor mindenki azt fogja mondani, hogy micsoda szar ez az autópálya. De inkább arra nem gondoltak, hogy csomóan rögtön a egyetemről, vagy nem tudom honnan, rögtön beesnek az állami szférába, és én azért megpróbálnék átsábítani pár évtizedeket lehúzott akik már évtizedekig dolgoztak a versenyszférába, az lehet, hogy jót tenne egy kis szemléletváltás, hogy nem lenne az iszonyat pazarlás, egy kicsit máshogy állnának hozzá, de egyszerűen annyira el lehet kényelmesedni abból, hogy az állam úgy is fizet. A politikusoknál is kicsit idegesít, hogyha valaki az egyetemről rögtön politikus lesz, mert az azt jelenti, hogy a munkavilágában a versenyszférában nem volt semmi tapasztalata, és nem tesz jót ez szerintem hosszú távon. Szóval ezek az, hogy a valódi munkapiacon megéltél, fontos ahhoz, hogy utána ugyanerről törvényeket hozzá, meg döntéseket. És itt azt érzem az állami szférában, aminek része a politikusok is, hogy ez a tapasztalat az fájóan hiányzik. Az állami szférában amúgy, főleg most az utóbbi időben, mióta a NER-ben élünk, azóta nagyon fel lett nyomva a közszolgálati egyetem, és ott közszolgálatra készítik fel az embereket, ami én nem jártam túl sokat a Ludovikára, ugye csak a mi a franc, ezek az alapképzésem, meg a szakképzésem voltam ott, amit minden csinyónak ugye meg kell csinálni x év alatt. Ezeken hallhattam egy kis ideológiát, amit megtanulhattam. Az a jó, hogy egy magyar egyetemen tanulnak, már ott kialakulhatnak a körök, amik később szétkaphatják. De, persze. Szóval ez így működik. Most, amúgy Szingapúr... Matthias Corvinus Szingapúr kollégium. Nem a leg... Vannak ott is problémák, de ott például ott már az úgy keresik a politikusokat, hogy már fiatalon a suliban figyelik a nagyon tehetséges embereket, az okosokat, és kiküldik őket külföldre tanulni, hogy rengeteg külföldi tapasztalatot szerezzenek, és utána meg kurvára megfizetik azokat a politikusokat, viszont a korrupciót nagyon büntetik. De De ezt a modellt nem lenne rossz átvenni amúgy. De legalábbis Ádám, az, hogy az iskolában figyelik a tehetséges gyerekeket, ez nálunk is így működik. De papíron. És azokat kiküldik. Csak kinek a fia megy ki azért Rómába, nem tudom, milyen konzul alá gyakornoknak. Mikor ment Európai a politikusok nagy része, mikor volt külföldön tanult éveket? Melyik? Hát a Fekete Győr András az ott a Partizán interjúban ezzel dicsekedett, hogy nem tudom kinek a milyen iszi stábjában ott hempergődzött fél évet. És ez nem ő volt az egyetlen, akit láttam Ádám. Ezekből az... Hát mit csinálnak? Kávét hoznak be, ott hallgatják őket, szívják magukba a politikai légkört, és amúgy ebből nagyon sokat lehet tanulni, de nyilván, mivel ott egy gyakornok vagy, nyilván nem döntéseket hoz, vagy érted, valami érdemi munkát végez, hanem nézi, hogy folyik a munka. De ezt miért mindig az ismerős ismerősének a gyerekei jutnak be ilyen pozícióba? Azt mondja, hogy mellélődtem ezzel, mert menne korbaszájba külföldre faszverni. Nem. Pont azt mondom, hogy ne faszverni, mennél külföldre, hanem tanulni egyetemet. De amúgy a Szingapurban is, hogyha kiválogatják ezeket az embereket, kiküldik, akkor azzal már determinálják, hogy ők lesznek azok, akik majd otthon a politikát fogják meghatározni. De az viszont nagyon tetszik, hogy a korrupciót szénné büntetik. Hát azt a korrupciót nálunk is nagyon megbüntetik, hát, Ádám. Nem úgy tűnik. Ami kiderül. Én elhiszem, hogy ott jobb a helyzet, csak azt mondom, hogy minden törvény, minden jogszabály annyit ér, amennyire betartják. És ott is teljesen biztos vagyok benne, hogy ott is van korrupció. Biztos van, nem azt mondom, hogy Dél-Koreában... Mondasz egy jó példát, nem azt mondod, hogy ez tökéletes, a másik meg minden szinten rossz, hanem csak az, hogy lehetne tendálni, és az Orbán is amúgy a szingapúri rendszert azt példának tekinti. Igen, egyes részeit. Igen, volt, egyes részeit, lehet, hogy nem azt, a központi kormányzást, igen, meg a rövid pórászt. De amúgy például azt mondta a Bána, hogy amikor ő kim volt, hol volt, Svédországban, volt valami botrány, hogy izét. Egy a miénknél, a Völner ügynél mondjuk egy század akkora ügybe belekeveredett valamilyen miniszter, vagy nem tudom, és akkor izét azonnal lemondott. De régen amúgy nálunk is volt erre hajazó kezdeményezés, vagy nem tudom, voltak ilyen példák, de aztán nagyon, nagyon gyorsan visszacsúsztunk ebbe a sötét kommunizmusba. Amit viszont ebbe akartam mondani, Ádám, hogy szerintem nem feltétlenül az oldaná meg, hogyha a piacról húznánk be a közigazgatásba embereket, mert annyira más... Nem, úgyse jönnek át. De nem, amúgy látod, hogy vannak itt jó fizuk. Azért a főosztályvezetői szint, ez nem egy elérhetetlen szint. Nem tudom, az államtitkár meg a miniszter helyettes. Egész egyszerűen annyira más a közigazgatás rendszere, hogyha bedobszod egy embert a piaci szférából, akkor nem fogja feltétlenül jól végezni a dolgát. De amúgy ez is... Mert nem tudja, hogy hogyan kell helyezkedni, dörgölőzni. Jaj, az a piacon is épp pedig helyezkedés, dörgölőzés, politika van. Én inkább azt mondom, hogy tehát most a rendszer ilyen. Nem feltétlenül így kéne ennek a rendszernek működnie, de most olyan, hogy nehéz azért átmenni és gyorsan átszokni ebbe a rendszerbe. A cél az amúgy a Fidesz kormányzat alatt is az, van több ilyen közigazgatásfejlesztési program is már, vagy volt, amiknek a célja ez lenne, hogy legyen átjárás, és hogy egy modern közigazgatás legyen, amiben elég sok minden megvalósult, de ez a rövidpórázas szolgálati jogviszony, ami most a tanároknál is akarnak behozni, meg nem tudom, az orvosoknál már behozták. Amíg maga a rendszer ilyen tekintélyelvű és hierarchikus, aminek valahol vannak előnyei, és ugye valahol csak így működik a rendszer, de nem vagyok benne biztos, hogy a közigazgatásban, ahol szakértők, szakemberek dolgoznak, ott feltétlenül ennek kell érvényesülnie, de amíg ilyen a rendszer, addig ez így is fog működni. Nem tudom, hogy mind lehetne ezzel segíteni. Gondolkoztam ilyen dolgokon, de valószínűleg az, hogy rá kényszeríteni az egészre, hogy átlátható legyen. Szóval, hogyha valami, hát az a minimum valami átlátható egy állami működésben, és átláthatónak kéne lennie, mert ez értem, hogy mondjuk egy multinak vannak piaci titkai meg ilyenek, de egy állam, amit a 10 millió ember fenntart, hogy az életüket megkönnyítse, ott azt gondolom, hogy átláthatónak kéne lennie, és minél átláthatóbb egy rendszer, minél egyértelműbbek a jogszabályok, minél jobban látod, hogy honnan, hova megy a pénz, mire költenek, hogyan, milyen tender alapján, annál nehezebb a korrupció. De hát itthon nem látható hát egyáltalán, és a törvények is olyanok, hogy bazeg így könyvelők sem értik egy csomósz, hogy van ez a dolog, meg megoszlanak a vélemények, szóval valószínűleg már... A jogértelmezés. Van egy jog, és akkor az állandóan csak változik, ugye, meg hozzátoldanak, meg elvesznek, meg módosítanak, és egy olyan, mint hogyha, nem tudom, egy ilyen operációs rendszert sosem kezdenél el a nulláról meccsen, mindig csak egy kicsit foltozgatnád, és egyszerűen senki nem látja át meg egy idő után, úgyhogy valamikor kéne egy reszetet nyomni. Na most akkor streamline-osítani, egyértelműsíteni a törvényeket, valamint egyszerűsíteni az egészen, és átláthatóvá tenni akár online is az embereknek, hogy hogy működik az állam. Ez nem érdek az államnak, úgyhogy nyilván nem lesz ilyen. Amúgy az utolsó csavarig nem lesz soha átlátható, mint ahogy te se látod át, hogy hogyan közlekedik, vagy hogyan működik a villamos, de aztán felszállsz rá és elvisz az egyik helyre a másikra. De igen, igazad van ebben, hogy az átláthatóság az egy rohadt fontos dolog lenne, hogy ez az egyik első dolog lenne, amit meg kell csinálni, hogy minden átláthatóan működjön. Mire megy el a pénzünk, amúgy az is teljesen átláthatónak kéne lenni, kivéve amit direkt titkosítanak, aminek nemzetbiztonságilag fontos, hogy titkos legyen, minden másnak nyilvánosnak kell lennie. Most is amúgy elvileg nyilvános, csak nyomozni kell, meg így ki kell kényszeríteni, hogy kiadjanak állami szervek adatokat. Hát igen, valami... Neked, aki fizeted. Most csak ezt akarom mondani, hogy ez az egyik fele, a másik fele pedig az, hogy egész egyszerűen az államigazgatás nem arra van berendezkedve, amire alapvetően kéne. Nagy közösségünknek kéne, hogy legyen egy 20 éves távlati terve, hogy hova akarjuk ezt az országot eljuttatni, amit mindig magyaráznak, hogy 10 év múlva úgy fogunk élni, mint az osztrákok, de nem tudom, én nem akarok feltétlenül németül beszélni a hivatalban, hogy nem tudom, hogy mit jelent ez, hogy úgy élünk, mint az osztrákok. Hogy annyi pénzt keresünk, mert akkor oké, ez egy cél. Ez hogy fogjuk elérni? Erre föl kéne építeni egy tervet. Tönkretesszük a forintot. Igen. Tehát erre kéne egy ilyen hosszú távú terv, amire fölépítünk hosszú távra minisztériumokat, háttérintézményeket, akik segítik az országot, hogy ebbe az irányba el tudjon jutni. És amikor ez fölépült, és fölvettük a szakembereket, akik ezen dolgozni fognak, akkor például amúgy, nem, most mindenki kapaszkodjon meg ne rögtön hányja itt rám, hogy mekkora geci vagyok, de például lehetne ilyet csinálni, hogy nem cseréljük le az egész garnitúrát, amikor választást nyerünk. Lehet ilyet is. Hogy van egy szakember, aki 10 éve végzi azt a feladatát, akkor csak azért, mert eddig MSZP kormány volt, most meg Fidesz, vagy most Fidesz van, vagy eddig Fidesz volt, most meg MSZP lett, nem biztos, hogy ki kell rúgni, mert hogy nem megbízható. Nem a politikai megbízhatóság alapon kéne kezelni a közigazgatást, hanem szakmai alapon. Figyelmeztetést adott ki az OnlyFans modelleknek a NAV. Nem elég az erotikus fotó, adószám is kell. Mikor volt elég az erotikus fotó? Hogy azt küldték be a NAV-nak? Az a fura nekem most, ez jó hír, hogy értem, hogy OnlyFans, de közben ez egy minimumodik interneten végezhető munka. Most ebben mi amúgy az újdonság? Mert eddig is volt 10 000 fajta interneten végezhető munka, most ez a 10 000 egyedik. Most ez miért külön, vagy csak jól hangzik, vagy mi? Vagy az OnlyFans az ugyanúgy, mint az összes bevétele, akár legyen a Twitch, akár legyen a YouTube. Bárki, akinek van két agysejtje, gondolja, hogy az OnlyFans nem csak úgy megjön a számládra, hanem azt ki kell számlázni, meg ilyenek, szóval ez érdekes. De ez szerint akkor egy probléma volt. Nem tudom, szerintem, hogyha belegondolsz, hogyha vannak ilyen, nem tudom, egy 18 éves lány, azt mondja, hogy elkezd OnlyFans modellkedni, soha nem dolgozott semmit, van egy érettséggel. De ugyanúgy, ha Twitch-elni kezd el, akkor is ugyanúgy valamit adóz, vagy hát lehet, hogy az elsőre nem egyértelmű. Igen. Most akkor legalább erre rávilágít a 24. Mondjuk ugye nem segítettek a NAV, az mondjuk próbál segíteni, de sajnos ugye ezzel mindenki küzd amúgy a Kata megszűnése óta, aki ilyen nem alkalmazott, hanem valahol bedolgoz helyekre, meg mindenféle helyekről kapja a pénzét. Azt reméltem amúgy, amikor megszűnt a Kata, hogy most jó, akkor ezt megszüntették, de helyette azért kicsit egyértelműsítik a dolgokat, és nem az van, hogy ez a általányadó, hogy ennyi százalék, attól függ, hogy mit dolgozol, attól függően egy százaléknak a százalékát kell majd százalékolni, és... Azóta se sikerült kitalálni. Egyszerűen borzalmas ez a rendszer, nem? Pont a Katát, értem, hogy akkor fizessenek többet a katások, vagy fizessenek többet az enyém vállalkozók, de legyen már valami egyértelmű, miért nem lehet meghatározni egy rohadt százalékot, és ennyit kell leadódni, ezt a százalékot, kész. Vagy azt mondod, hogy havi, akkor nem 50 000-et, hanem 150 000-et. Hát, vagy, még vagy, az is egyszerűbb lenne, hogy mondjuk legyen egy fix, ami most is van egy fix, hogy mint a minimálbérnél, hogy benne legyen a TB meg minden, és azon fölött meg lenne egy fix százalék, és akkor kész. És akkor nem az van, hogy hú, hát ennyi százaléktok ezt a százalékot, akkor ez is, erről beszéltem, hogy túl van bonyolítva, és ez egyszerűen csak az embereknek az életét keseríti meg, nem tud ezt az állam több pénzt beszedni, csak egy csomó ember azt mondja, hogy jó, faszom, szürke, vagy megyek a fekete gazdaságba, azt kész. Vagy akkor nem kell, inkább nem is számlázok, mert csak baszakodás az egész. Hogy miért nem próbálja a keblére ölelni az állam, az adózni kívánó állampolgárát? Miért mondja azt, hogy ja, adót akarsz fizetni? Akkor figyelj, akkor itt ez a matek példa, ezt légy szíves, old meg. Igen. Nem lehetne az, hogy jó, minden bevételt 20%-át, akkor add be. kész. És akkor ez a limitje ennek az adózási formának. Úgyis online van minden, a számlázás már kötelező online, úgyhogy gyakorlatilag bemegy a rendszerbe minden, akkor ott van a rendszerünk, láttuk, hogy ennyit számláztál, itt van az a rendszer, kiszámolta a 20%-át, át akarod utalni, vagy bankkártyával befizeted. És ennyi. Valóságos harc indult az újságárusoknál, miután megjelentek a miniszter aktfotói. Ez hol van? Franciaországban? Hoppá. Hoppá. A francia milfügyi miniszter úgy látszik, hogy a Playboy-ban pozolt. Nemek egyenjogúságért felelős miniszter, igen, mondott a Playboy felkérésére. Itt is egy Varga Judit lábképekért valószínűleg nagy sorok állnának. De a Playboy már teljesen mesztelenül, a Playboy-ban mesztelenül kell, nem? Amúgy nem volt teljesen mesztelen, ezért raktam be a másik szét, ahol látszik a kép, de hát azért... Na, ritkán látsz egy minisztert így, azt is tegyük hozzá. Igen, hát mikor pózoljon, amikor már öreg? Hát fiatalon kell megörökíteni. Azt akarod mondani, hogy az öregek csúnyák? Nem, azt mondom, hogy mindenki, aki tehetné, valószínűleg a prime időszakában szeretne aktfotókat magáról, ami nekem még mindig nem jött el, és most már egyre kevésbé fog. Nem tudom, neked egyre kevesebb van. Elfogadni, hogy igen. Már volt. Egyre és az is ilyen szar volt. Sose leszek ilyen kigyúrt six-pack-es ember, de lassan sose el kell leszünk sűn. Most már örüljünk annak, hogyha nem fogunk ordinári módon elhízni 40 éves korunkra. Nekünk is ekkora már... meldünk, ez így fog lógni. Hát egyik oldalon ugye nyilván kiakadtak a konzervatívok, hogy egy miniszternek miért kell ott hupákolni a Playboy címlapján. A másik oldalról pedig kiakadtak a feministák, hogy miért a Playboyban kell feministáskodni. Úgyhogy nem biztos, hogy a legnagyobb huszárvágás, vagy a legjobb huszárvágás ez volt, de ő meg azt mondja, hogy ő a nőknek a szabad döntésének a jogáért állt ki ezzel, amihez viszont ez viszont egy megfelelő megoldás. Gondolkoztam, hogy pontosan mi volt az indok emellett, de az, hogy hagyd sem azt, amit akar egy nő, az egész vállalható indok szerintem. Miért ne csinálhat ma ezt? Tehát bazzeg. Más kérdés, hogy tényleg amúgy megválasztják-e ezután. Könnyen meg lehet, hogy igen, Franciaország, ki tudja, milyen ott a helyzet. De azért ez mindenképp egy bevállalós dolog, nem? Ja, ezt alá lehet írni, hogy most attól, hogy most politikus még miért ne csinálhatna ilyet? Ettől a munkáját ez nem befolyásolja amúgy? Attól lehet valaki egy kiváló politikus, hogy mellette nőként is megéli a szexualitását, vagy azt, hogy egy vonzó nő. Tudom, hogy van, aki fejében egy csomó embernek ellentmond, hogy valaki jó nő, akkor az nem lehet komoly ember is, és mert hogyha így pózol, az már biztos mindenki kurva, csak azért, mert egy fürdőruha van rajta. De nem gondolom, hogy ez a kettő kizárja egymást amúgy. Hát ugye itt az jöhet szóba, hogyha mondjuk el kell menni a külföldre tárgyalni, akkor lehet, hogy a tárgyaló feleknek, tehát egy tárgyalás során lehet, hogy nehezebb érvényesíteni az érdekeidet. Hát ez nem a kiállás kérdése, utána ott ki tud úgy állni magáért, hogy hát aztán igen. Ott meg sem mernek szólalni. De hát ez olyan, mint hogy iszét, nem tudom, hogy egy klasszik, ez a régi jobbikos, vagy mostani Mi Hazánkos képviselő mond valami borzalmasan szőröset, és aztán leül egy tárgyalóasztalhoz. Vagy hogy az Orbán Viktor azt mondja, hogy a szegényített urán lövedékek azok atomfegyverek, és utána pedig leül bárkivel beszélni, mondjuk egy kocsmában, a hörpintőbe leül a Jani bácsi valaki, ő is tudja, hogy hülyeség. Igen, amúgy az sokat elmondana, hogy itt történne egy, akkor erre minden rengetegen kiakadnának, mondjuk egy női politikus, Donát Anna elmenne a, nem tudom, ilyen képeket sem magáról, akkor nagyon sokan kiakadnának, és szétszednék a propagandisták, meg ezek, de ezen el tudom képzelni, hogy sokkal jobban kiakadnának egy csomóan, mint a korrupción. Elég egy politikustól szerintem az egy rosszabb, egy picivel rosszabb dolog, nem? Hát valószínűleg, hogyha a Donát Anna csinálna ezt, akkor a Fidesz szavazók nagyon kiakadnának, meg a Bencsik az megbotránkozna. Ha pedig a Selmeci Gabriella csinálná, akkor meg nem tudom, hogy a Szentkirályi Alexandra. Ezen amúgy nem tudom, de hogyha tudom, azon hogy kiakadna mondjuk egy Ungár Péter, az meg eléggé kontraproduktív. Azt tudom, hogy van a Szabó Tünde, de ő nem akkor csinálta ezeket a képeket, amikor a miniszter volt. Itt az azért érdekes. Meg nem is miniszter. Ja, ezek a izmos férfi képekkel nincs gond, mert félmeztelen izmos férfi képek ott vannak. Még kirakott ki ilyet? Utoljára a Borkai volt így, nem? Hát. Nézzük, hogy itthon hogy áll a szexizmus. Nézzük a promotions.hu beszámolóját. Megint a promotions.hu? Hát, amúgy ez egy zseniális honlap, rájöttem, úgyhogy mostantól nézni fogjuk néha. Nézzük, Kovács Zsófia... Eredményeinél csak a domborulatai szebbek. Igen. Pupos? Bődületesen kerekfenekű magyar tornászlány majdnem Európa csúcsára ért. Mutasd már, van kép a seggéről? Mutasd nem tudom, de úgy látszik, hogy ez Ádám, bazing, a Promotions-re jöttem, mutasd nekem segget. Mindenki ragasszad a kamerát a laptopon, csukja be az ajtót, megérkeztél. Sikereket ért el Magyarország számára a hétvégi Európa bajnokságon, és ezt a hírt hozzák le így. Ott a feneke, jó van. Micsoda domborulatok. Bocsánat, csak megragadta oldalta a figyelmemet ez a cím, hogy Horváth Éva levet között és megmutatta a cicizés mit művelt a hatalmas plasztik melleivel! Plasztik a mellei. Itt már nem is vállalják, hogy kiértem. Jaj, miért nem vállalt Promotions? Mutasd már őszintén a hatalmas. Beszélt a cicizésre. Milyen faszom az a cicizés? Mi az a cicizés? A szoptatás, nem? Botrányosan apró bikinébe bújtott a hatalmas cickóit a vörös Disney bombázó. Ez a látvány mámorító. Ez a Promotions, ez a legaljabb mindennek, geci. Nagyon azt jó. Azt mondja, Sin, hogy van amúgy faszhozás is, és hasonló egyébként. Mondod itt a primitív az ember. Bellaton teste olyan tökéletes, hogy az már egyenesen felfoghatatlan. Felfoghatatlan. Hogy lehet ilyeneket írni, bazd meg? Nézd meg a képet, nem fogod tudni felfogni. Örületesen intim helyen nyílt szét az álomtestű vörös Disney sztár köntese. Ettől a csodálatos látványtól mindenki bekönnyezik. De várjál. Olyan paródiák ezek a címek? Nem hiszem el, bazd meg. Ez generálják, vagy erre föl kell venni egy ember? Észreszejtően hatalmas lökháratai vannak a dögös DC szuperhősnőnek. Minket is megmenthetne az álom szép ez egy lökhárítói. Hát ez fantasztikus, bazzeg. Ez hülye ez a Promotion? Ez teljesen elment az agyuk, bazzeg. Ott annak a lökhárító. Szétnyílt a köntes. Vagy bárja, de még nem tekerted a kocsiához, amin a lökhárítója lesz. Ezek, hogy... ezek túlságosan explicit tartalma. Amúgy hoztam én még Ádám egy érdekességet, amit reggel találtam a boltban. És nem tudom, ismeritek-e a Sorry magazint? Sorry? Ez arra van, hogy összekevered a Story magazinnal? Igen. Tényleg? Valószínűleg igen. És már a címben bocsánatot kérdeznek. Na, akkor olvass sorba a címeket szépen. Nézzük. A színpadról viszik sírba Bodrogi Gyulát. Jó. 89 évesen sem hajlandó visszavonulni, hát biztos könyörögnek neki, nem? Drámai titokra derült fény. A politika miatt gyűlölte meg pécsi indokolt Törőcsik Mari. Mucsi Zoltán, a magánéletben nem viselkedem szélsőségesen. Ezek korrektek voltak. Tudja, hogyan végezzem magával. Nem riad vissza az öngyilkosságtól a prosztatarákos Revicki Gábor. Anyja és nagymamája útját követni. Bezárkozott halála előtt Géci Dorottya. Amúgy, ha megfigyeljétek ezt a címlapot, mindenkinek, akiről szól van, az 80 év fölötti szerint. A Mucsi az talán még nem. Pedig rajta van 1, 2, 3, 4, 5, 6 ember, és mindegyik nyugdíjas. És csak egy halott közül. De nem sokára lehet, hogy több is halott lesz, ugye? Ez sejteti a címet. Amúgy ez tényleg. Ádám, lassan már meghal a Bodrogi Gyula. Megértem, hogy meguntáltok, ha jól van ez így, akkor mindenkinek ajánlom a Sorry magazint, és mostantól ezt például tudom ajánlani, ami helyettesíthet minket. Revicki Gábor évekkel ezelőtt a Best magazinban is kifejtette, hogy a haláltól nem... Idéznek egy évekkel ezelőtti interjút, ahol mondta ezt, hogy... Jó, csokká, hagyjál már! Ez egy csoda szennylap, bazd meg! Jó, köszi szépen! Legjobb 300 forint! Ezzel akarom zárni a mai napot, csokkert. Tóth Gabival. Képzeld, végre egy meleg ember úgy látszik, hogy elkezdett, hogy is mondjam, gyógyítható ezek szerint. Vagy legalábbis, ha akarsz valami meg a cringe-t, ez a tévébe ment le ez a jelenet. Az igazság kiderül. A Lakatos Levente kezelésbe vette Kelemen Annát. Merre, ki a Lakatos Levente? Hát tudod, az, aki kurvákkal csinál interjút meg olyanokkal, akiket valaki megdugott. Figyelj, ha nem néztek tévét, akkor ilyen színvonalas dolgokról maradtok le. Tomolyan, ez a kinegyítás? Ezt már látnotok kell. Kinegyítom ezt a videót. Ez is sokkal jobb. Nem lóg bele az a szar. Hagyd így. Ezt nem hiszem el, majd ez hihetetlen. Be lehet közelíteni? Hát bele, de nagyon jó. Köszönjük, szuper TV2. Tényleg szuper, bazd meg. Üljek rá? Persze. Komolyan mondol. Jézusom. Figyelj, de mi a probléma? De és ez mi volt a... Ez csak te költötted hozzá ezt a meleg gyógyulást? Hát nem úgy tűnt. Az is csodálatos, hogy a Kelemen Anna még létezik a izében. Ilyet még nem látott az ember, hogy a média tele van prostituáltakkal. Ja, de nem az, de emlékszem, amikor gyerekként néztem a nem tudom mi a franc. Legalább a média prostituáltat szó szerint lehet itt érteni. Én nem ismerem a munkásságát. Hát, ha van 50 ezer forintod, akkor lehet, hogy meg tud ismerni. Én titkoljam helyette, bazd meg, hát nem lehet mit mondani. Kereskedelmi tévék, ugye most ezek a dubajos dolgok is folyamatosan derülnek ki. Hogy lehet, hogy a kereskedelmi tévék fele az prostituáltakból áll? Erről beszéltünk már múltkor is, hogy ugye hogy könnyű bejutni a médiaiparba, hogyha például, hogyha az apádod dolgozik, az egy nagy könnyítés. A másik lehetőség, hogy apád és anyád is ott dolgozik, és még lehet úgy is, hogy elmész Dubajba. Hát Dubajból könnyebb bejutni a magyar médiában, mint Budapestről amúgy. Hát kivéve, hogyha apád ott dolgozik. Ja, igen. Nyilván nem elvitatva, hogy vannak, akik saját tehetségük jogán jutottak be, és nem csak az ismeretségi körük alapján, meg nem tudom, láttunk más példákat, meg hát a Zsolti is ugye be kellett, hogy menjen a való világba. Igen. B.V. Zsolti. B.V. Zsolti. Meg hát múltkor a Tatár Csilla is kifejtette, hogy ő végigjárta a ranglétrát. Így is lehet, vagy úgy is lehet, hogy az apád ott dolgozik, és akkor behívnak, hogy nem akarsz műsort vezetni? Nem szeretnék úgy dolgozni. Nem, én az Istenes Bencére gondoltam, de a Szabó Zsófi is, akkor ő is így nyomja? Hát igen, neki is az apja híres volt. Na hát. Tényleg, ezért miért nem jelentkezett a Miss Influencer-e Kelemen Anna? Mert ő neki már nem kell, hogy bemutassák Dubajban. Csak irigyek vagyunk. Valójában igen. Mert mi így sajnos nem tudunk bekerülni a médiába, hogy itt kell minden nap itt bohóckodnunk és idegesíteni titeket. Mi még grindolunk egy pár évet, hogy bekerülhessünk ilyen kurva színvonalas műsorok, mint a Halatortán. Ez tényleg az a Halatortán? Igen. Úgyhogy sajnos még hosszú utál előttünk, hogy végre elismert média szereplők legyünk, ezért... Hol a tortán a hitványom műsor? Amúgy eddig sem tudtam elképzelni így. Azt a kurva. Na jó, az a lényeg, hogy mi nyomjuk, higgyétek el, hogyha bíztok bennünk, és te is bízol magadba, hogy nincs lehetetlen, akkor egyszer benne lehetünk a Halatortánban, de még sajnos ez nem holnap lesz, mert holnap mi újra itt leszünk. És ti, itt lesztek.